Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Voor het eerst organiseert het Vaticaan een topconferentie over het seksueel misbruik binnen de kerk. Een uniek moment. Wat betekent deze conferentie voor de kerk en wat betekent het voor de slachtoffers van seksueel misbruik? Worden die na al die jaren eindelijk gehoord? We praten er zo over in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Zeker 34 Nederlandse oud-SS'ers en hun nabestaanden krijgen nog altijd een uitkering vanuit Duitsland. Dat blijkt uit navraag bij de Duitse autoriteiten. Ze krijgen sinds de jaren 50 een uitkering omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bedragen variëren van enkele honderden euro's tot ongeveer 1300 euro per maand. Het Sidi, Israël, vindt het verschrikkelijk, zegt de vicevoorzitter. Dat deze zojuist in Radio 1 Vandaag. Dat dit nog steeds gebeurt is moreel verwerpelijk. Elke maand dat deze SS'ers een uitkering krijgen is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun nabestaanden. Het kan niet zijn dat je nu nog profiteert van je rol als landverrader eigenlijk. De oud-SS'ers die zo'n toelage krijgen, die hebben daar nooit belasting over betaald in Nederland. Nederland kan geen belasting heffen omdat Duitsland de namen van de oud-SS'ers niet vrijgeeft. Drie conservatieve leden van het Britse lagerhuis zijn opgestapt. Ze sluiten zich aan bij de groep Onafhankelijken, bestaande uit 8 leden van Labour die hun partij de afgelopen dagen al de rug toekeerden. En de drie conservatieven verlaten de partij vanwege het rampzalige Brexit-beleid van de regering May. Ze zeggen dat de partij de mensen die tegen een Brexit zijn van zich heeft vervreemd. En bij de vertrokken Labour-leden speelde behalve ongenoegen over de Brexit ook afgrijzen over de antisemitische tendens in de partij een grote rol. De oud-eigenaresse van een Hilversumse ijssalon is vrijgesproken van mishandeling. De Surinaamse vrouw die had bij haar zaak geregeld last van jongeren. Toen ze daar wat van zei, riepen die racistische leuzen naar haar. Daarop sloeg ze een jongen van 20 met een stok. Een 30-jarige vrouw is opgepakt voor de moord op een man gisteravond in Den Haag. Er wordt onderzocht wat haar betrokkenheid is. De politie pakte haar op in de woning waar de man werd neergestoken. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekend. De docent die tijdens de les op een middelbare school per ongeluk pornofoto's liet zien op het digitale schoolbord keert niet meer terug. Volgens de school in Lochem ziet hij zelf ook in dat hij niet meer voor de klas kan staan. De Russische president Poetin heeft zijn jaarlijkse toespraak voor beide kamers van het parlement gehouden. Hij had het lange tijd over de Russische economie, want die kwakkelt nog altijd, vertelt correspondent David-Jan Godfra. Weliswaar kan de regering iets doen aan steun, aan belastingvermindering. Maar ja, hoe hoog de inflatie is, dat heeft de regering natuurlijk, en zeker de centrale bank, maar voor een deel in de hand. Dus ja, hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken, dat moeten we afwachten. En Poetin waarschuwde ook de Verenigde Staten. Als de Amerikanen middellange afstandsraketten plaatsen in Europa, zal Rusland daarop reageren, zei hij. In Queensland, in het noordoosten van Australië, zijn met ingang van komende tijd emojis op de nummerborden van auto's toegestaan. Volgende maand gaat het in. In Nederland worden kentekens toegewezen. Australiërs die konden zelf al de cijfers en de letters kiezen en ook de kleur van het nummerbord. Nu komen daar dus ook de emojis bij, zoals bijvoorbeeld een knipoogende smiley. Het weer nog, vooral in het noorden bewolking en kans op wat regen. In het zuiden kan de zon doorbreken, het is ongeveer 10 graden. Morgen periode met zon, in het noorden kan vooral in de ochtend ook een buitje vallen. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel 200 euro per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Het boekhoudpakket voor ondernemers. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Start vandaag nog met NPO Radio 1. Avro Tros. De verkeerde voorspelling van de gemiddelde energierekening blijft de gemoederen in Den Haag bezighouden. Joost Vullings in Den Haag krijgt het een staartje. Ja, het CDA zegt, ja, zijn die rekenmeesters die we hebben, zijn die eigenlijk wel zo goed? Maken die niet te veel foutjes? Spiksplinternieuwe treinen die kampen met storingen en zomaar uitvallen, dat hebben we eerder gehoord. Amsterdam kreeg in 2002 een vernieuwde tramvloot. Allemaal nieuwe trams met een modieuze lage vloer. De Combino heette dat type. Bij de lancering was deze tramconducteur nog enthousiast. Hij rijdt fantastisch. Hij is comfortabel voor de bestuurder en ook voor de passagiers uiteraard. Maar binnen 2 jaar werden ze allemaal teruggestuurd naar de fabriek in Duitsland. Ze zwabberden in de bocht en dat was nog maar één van de problemen. Ik praat zo over het zogenoemde Combino-drama in Amsterdam met journalist Jos Verlaan. Maar nu eerst de misbruiktop in het Vaticaan. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Bisschoppen van over de hele wereld reizen vandaag naar het Vaticaan voor de eerste misbruiktop. Het is voor het eerst dat er op dit niveau over seksueel misbruik gesproken wordt binnen de katholieke kerk. Morgen gaat die 3-daagse top van start. Bij mij in de studio hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en katholieke kerkkenner Paul van Geest. En hier ook Brigitte Kikke, slachtoffer van seksueel misbruik binnen de kerk en nu betrokken bij het vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Welkom allebei. Ik begin met Paul van Geest. Uniek moment, hè, dat de paus deze conferentie organiseert. Ja, het is in de geschiedenis van de kerk nog nooit voorgekomen dat een paus, een beetje top-down aan alle voorzitters van de bisschoppenconferentie, voorschrijft dat ze moeten komen om het probleem, hè, het is te onderkennen als een probleem, het misbruik, en dan met z'n allen over te praten met als doel tot bewustwording te komen dat het gewoon een mondiaal probleem is dat niet mag voorkomen. Zijn voorgangers hebben dat niet gekund en niet gedaan. Nee, en deze dus wel. Wat gaat er precies gebeuren, weet je dat? Ja, ik denk dat er eigenlijk 3 dingen gaan gebeuren. Dus bisschoppen gaan met elkaar vaststellen voor wat het waard is, zeg ik een beetje cynisch misschien, dat het inderdaad een structureel probleem is geweest in de Rooms-Katholieke Kerk, dat niet zomaar met de mantel de liefde bedekt kan worden. Ja, of de doofpot. Beetje laat misschien. Het is veel te laat. Dat is evident. Het tweede is dat ze waarschijnlijk ook gaan spreken, dus coherent gaan maken, tot één systeem maken, de protocollen die ze moeten gaan volgen als er een aangifte wordt gedaan van misbruik. En er zal ook op worden geïnsisteerd dat het een probleem is dat niet alleen door de kerk kan opgelost worden en dat als er een slachtoffer zich meldt, dat de kerk niet dat zelf moet gaan regelen volgens het kerkelijk recht, maar meteen de dader naar civiele instanties moet doorgeleiden en te laten berichten. Ja, ook in de studio begint te kikken. In 2010 werd bekend dat seksueel misbruik ook in Nederland op grote schaal is voorgekomen binnen de katholieke kerk. En u heeft ook toen uw verhaal verteld. In 2014 was dat. Het is een aangrijpend verhaal en we hebben even een fragment daarvan. Een ei over je hoofd en een kus die je niet aan anderen mocht vertellen, want jij bent heel speciaal. De borstjes die gestreeld worden. En dat bouwt hij op. Totdat je op een gegeven moment echt naakt tegen hem aangeduwd wordt. Met zijn vingers diep in mij gaan. Mij vertellen wat hij fijn vindt als ik zijn penis aanraak. En dan ben je 9, 8. Ja, dit is heel heftig om te horen. Voor de luisteraars en ook voor ons. En ik denk ook voor u, hè? Ja, als ik dit terughoor, dan denk ik van, wauw, ja. Ja, dan komt het ja, weer ik terug. Ik vind het inderdaad heel even... Ja, dan komt dat weer terug. Zoals ik ook heel eerlijkheidshalve moet zeggen... dat het komen van de synode... dat ook weer heel veel in me losmaakt. Dat ik niet heb geweten... dat ik hier weer heel veel last van zou hebben. Ja. Je weet dat wel, maar ik ben er nu wel weer heel veel mee bezig. Ik slaap weer slechter. Was ik maar iets hoopvol gestemd, maar dat ben ik niet. Nee, u verwacht er niet zoveel van? Nee, waarom niet? Omdat ik gewoon denk dat de kerk nog steeds een eigen cultuur heeft. Een eigen wet heeft. Ik was heel hoopvol gestemd in... Ik dacht dat het 2013 was toen Paus Franciscus op dat balkon stond. En dat ik dacht van, hé, daar staat echt maar rempel een mens. En toen was ik dus ook zelf best wel met mijn zaak. Ik was toen net met mijn hoorzitting bezig. Maar ik denk gewoon dat hij misschien wel heel veel wil. Maar dat hij gedirigeerd wordt door een club van zeer conservatieve mannen. Die het enorm voor het zeggen hebben. Ja. U bent zelf met uw zaak, heeft u zelf uw eigen zaak aangekaart hè, bij de kerk? Ja, ik heb dus een hoorzetting gehad. Ik heb erkenning gekregen. Ik heb de paus persoonlijk een brief geschreven in 2015. Daar kreeg ik geen gehoor op. Ik ben in 2016 in het vliegtuig gestapt met mijn zussen. Heb de brief persoonlijk gepost bij de postkantoor van het Vaticaan. Binnen 4 weken had ik antwoord dat de nuntius zich in mijn zaak zou verdiepen, dat ze geschokt waren en in gebed voor mij waren in gedachten. We zijn nu in april, wordt het 3 jaar geleden dat ik er was en ik heb nimmer meer iets gehoord. Nee, ik snap wel dat u dan niet zo hoopvol gestemd bent en nee. Ik zie Paul van Geest, knikken. U ook? Ja, dat zijn vegetekenen aan de wand waaruit ik alleen maar kan opmaken dat ze in ieder geval toen gewoon nog niet begrepen hoe ongelooflijk kwetsend dat is voor slachtoffers. Dat is te herleiden waarschijnlijk tot een idee dat het incidenteel was, dat het eigenlijk het imago van de kerk schade om hier je al te zeer in te verdiepen. En dat kan echt niet meer. En dat zal de paus ook op deze conferentie duidelijk naar voren brengen, dat het zo niet meer kan dat ieder slachtoffer centraal staat. Niet het imago van de kerk, dus helemaal niet aan de orde. En dat ieder slachtoffer gewoon zeer serieus genomen wordt. Het is God beter. Het staat gewoon in het Matthäus-evangelie, 25 zo. Wat u de minste der mijn hebt gedaan, dat hebt u mij gedaan. Dat die lui dat daar niet begrijpen. Ja, dit klinkt niet helemaal objectief. Dat zou je van een hoogleraar verwachten, maar dat grijpt me wel zeer aan. En het is waar wat u zegt, mevrouw Kikke. Er zijn ambtenaren op de curie die het nog steeds liever niet willen horen, die het zelfs vervelend vinden dat deze conferentie plaatsvindt. Laten we even luisteren naar een uitspraak van de paus eerder hierover. Hij zei dat het misbruik een tragedie is en dat hij vindt dat de slachtoffers beschermd moeten worden. Questa è una tragedia. Non dobbiamo tollerare gli abusi sui minori. Dobbiamo difendere i minori. E dobbiamo punire severamente gli abusatori. Ja, dat zijn dan loze woorden eigenlijk, begint te kikken. Nou, Italiaans versta ik niet. Ik begrijp het wel een heel klein beetje. Ik hoor het woord tolerantie. Maar weet je, jij haalt een stuk uit Matthäus aan. Ik zeg altijd vanuit mijn katholieke opvoeding, laat de kinderen tot mij komen. En dit hebben ze heel, heel letterlijk genomen. En ik weet zeker dat het nog steeds door veel priesters letterlijk genomen wordt. En dat is, het was mijn schuld. Ik was degene die verleidde. Hoe kun je als kind van 8 jaar in godsnaam dat doen? En daarbij is, er wordt verteld dat ik speciaal was. Ja, Amahoula, 2 jaar nadat ik mijn erkenning gekregen had, bleek ik helemaal niet zo speciaal te zijn. Want in 1969, toen ik misbruikt werd, bleken allang 3 andere kinderen uit mijn parochie een aangifte gedaan te hebben. En hij is 22 jaar lang door het bisdom van de ene parochie naar de andere parochie overgeplaatst. En dan zou je dan nu verandering moeten aantreden. Ik geloof, nee. Nou worden er wel van slachtoffers gehoord, hè? Door de bisschoppen. Tenminste, dat dit is gezegd. Hadden ze mij maar uitgenodigd. Ik heb me 2 keer uitgenodigd om te komen praten. Ik was graag gegaan. Ja, dat snap ik. Maar je kunt ook een willekeurig iemand uitnodigen die nog steeds heel gelovig is. Ik ben sinds 2 weken ben ik niet meer lid van de katholieke kerk. Een heel proces geweest om ook deze stap te ondernemen. Ja. Paul van Geest, wij hadden in Nederland de commissie Deetman, hè, de commissie die het seksueel misbruik in Nederland in kaart heeft gebracht. Dat was een comité dat eigenlijk voor de kerk dit deed. Ja, nou ja, u zei net eigenlijk, dat moeten we dus niet meer doen in de toekomst, zoals dat nu gegaan is. Nou ja, het is wat de paus net zei, dat vond ik wel krachtige taal. Die zei, dobbiamo punire, we moeten de misdadiger straffen. Dat zijn wel statements, ook al bent u daar niet mee geholpen, nu al die herinneringen weer terugkomen. Wat ik wel denk is dat, kijk, Deetman is bij de paus geweest met de bisschop van Rotterdam, Hans van der Hende. En dat heeft waarschijnlijk toch in het Vaticaan wat losgemaakt. Dus ze weten nu, de bisschoppen in Nederland hebben in zekere zin een bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door zo'n commissie op te tuigen. Het was een wetenschappelijke commissie. Ze hebben met onafhankelijke wetenschappers onderzoek gedaan en ze hebben gekeken. Inventarisatie gemaakt van hoeveel slachtoffers er waren. Dat hebben ze naar mijn idee echt heel goed en heel uitputtend gedaan. Nou, dat siert, hoe je het went of keert, zeg ik dan maar als kerkhistoricus, dat siert de kerk ook weer. Zo'n rapport neemt natuurlijk het leed bij slachtoffers niet weg. Maar ze doen dus wel wat en ze doen iets structureels. Ja, en ze maar publiceren in de burgerwereld worden deze mensen gewoon in de gevangenis gezet. Ja, nou, dat zou dus ook steeds meer moeten gebeuren. En de paus heeft ook al gezegd, als een misdadiger aantoonbaar de misdaad heeft gepleegd, misbruik heeft gepleegd, dan zal hij zich moeten verantwoorden bij civiele instanties. Dat laat hij nu ook toe bij zijn derde man. Kardinaal Pell moet zich verantwoorden. Niet voor een of ander tribunaal in het Vaticaan of van de Heilige Stoel. Nee, in zijn land waar het misbruik zou zijn gepleegd. En daar heeft hij zich te verantwoorden. En wordt hij schuld bevonden, draait zijn eminentie de bak in. Dat zijn wel signalen waarvan ik denk, deze paus is in dat opzicht echt met zero tolerance bezig. Maar het kerkelijk recht moet ook veranderen. Ja, maar want het kerkelijk recht is nu nog van die aard dat er dat is ook het dubbele. Maar waarom vallen deze mensen niet gewoon onder elke wet zoals waar wij ook aan moeten veranderen? Ja, dat vallen ze dus ook steeds meer. Maar waarom hebben we het dan over kerkelijk recht? Die mensen moeten dan toch gewoon naar de gevangenis? Ja, mee eens. Ja. En daar zal de paus het ook zeker ook met u eens zijn. Maar het probleem is dat, wat ik net probeerde te zeggen, is dat in het kerkelijk recht voorzien wordt dat als er iets gebeurt, het scandalon, het schandaal vermeden moet worden. Nou, die kanonees, die richtlijnen moeten veranderen. Als iemand een mist, dan is niet degene die het aanklaagt degene die de kerk schaadt, maar de geestelijke die slachtoffers maakt. Dat is degene die de kerk staat. Die knop moet om in de katholieke kerk. En dat, ik hoop en ik ga ervan uit dat met zo'n wake-up call de eerste conventie gaat gebeuren, precies. Begint te kicken. Wat moet er gebeuren wat u betreft? Wat mij betreft is er maar gewoon maar één ding. Er moeten regels veranderen. Er moet veel meer openheid komen. En er moet veel meer geluisterd worden naar dat wat in de maatschappij leeft. Want op Deetman terugkomende, 20.000 slachtoffers meldt Deetman. Er zijn er 2.000 die een melding hebben gedaan, waarvan er ongeveer 1.100 een erkenning hebben gekregen. Ik denk dat er nog heel veel verborgen slachtoffers zijn, mede ook omdat je bij het kerkelijk instituut had moeten melden. Als ik weet dat ik naar een politie of naar een justitie kan gaan, is die weg heel anders. Klachtencommissie is gesloten. Waar moet je nu naartoe als je eindelijk, want pas op hoor, het is een proces om te durven melden. Ja. Dat doe het je niet. Het heeft bij u ook een tijdje geduurd natuurlijk, voordat u durft te vertellen. En als je dan dat proces, als je eindelijk zover bent om te gaan, stel nu, waar moet je je dan melden? Bij de kerk. En dan zeg ik, dan ga ik niet. Nee, duidelijk. Goed, beide gasten, dank u wel. Vanaf morgen dus in het Vaticaan een driedaagse top over seksueel misbruik. Ik sprak erover met een van de slachtoffers, Brigitte Kikken, en hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Dank voor de komst naar de studio. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Adele, hello. Waar heb ik dat eerder gehoord? De nieuwe sprinters van de NS die rijden op de trajecten Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn vertonen veel kuren. Ze rijden sinds december, maar er zijn veel storingen en ze vallen soms meerdere keren per dag stil. De NS noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. Ja, het is ook niet voor het eerst dat een vervoersbedrijf problemen ondervindt met een nieuwe aankoop. In 2002 werd een nieuwe type tram geïntroduceerd in Amsterdam. De Combino, gefabriceerd door Siemens. Met veel enthousiasme werd de tramvloot toen onthaald. Nieuwe trams in Amsterdam. Het gemeentelijk vervoerbedrijf toonde de nieuwe tram type Combino. Op de Dam werd feest gevierd. 155 van de trams zullen het straatbeeld in Amsterdam vanaf mei volgend jaar flink veranderen. Nou, hij rijdt fantastisch. Hij is comfortabel voor de bestuurder en ook voor de passagiers uiteraard. Ja, toch bleek de Combino een dramatische aankoop te zijn van de GVB. NRC-journalist Jos Verlaan volgde destijds voor het Parool de ontwikkelingen op de voet. Goedemiddag, Jos. Goedemiddag. Ja, want wat was er allemaal mis met die Colombino? Wat er mis Combino, mee was, moet ik zeggen, met sorry. De Combino. Ja, ik maak er even iets heel anders van. Ja. Wat er mis mee was, is dat het in dat tijd met heel veel poeha gepresenteerd werd. Het GVB bestond in dat tijd ook 100 jaar. En toenmalig GVB-directeur André Testa die wilde daar een show van maken. Wat hij niet in de gaten had, was dat de hele aankoopprocedure die voorafgaat aan voordat zo'n tram in Amsterdam op de rail staat, dat daar in die aanbestedingsprocedure al heel veel mis is gegaan. En dat technici van het GVB nauwelijks in de gaten hadden wat de producent, Siemens in dit geval, aan het doen was. En wat ze uiteindelijk op de straat van Amsterdam hebben afgeleverd. Ja, want wat het Wat ging er mis uiteindelijk met wat was er allemaal? Wat waren de gebreken eigenlijk? De gebreken zaten eigenlijk in de techniek van de tram. De tram ging roesten voordat dat volgens de levensduur van de tram mocht. De besturing ging fout. Eigenlijk ging er zoveel fout dat op enig moment ook een belangrijk deel van de vloot van de rails moest worden afgehaald en terug moest worden gebracht naar Siemens. Ja. Weet jij nog waarom het GVB toenertijd voor dit type koos? De aanbestedingsprocedure in der tijd is nooit publiek gemaakt. Althans niet waarom er is gekozen voor Siemens en niet voor CAF of voor Bombardier. Dat had ook allemaal gekund. Wat ik wel nog uit die tijd weet is dat in der tijd het GVB zelf een tamelijk ontredderd bedrijf was. Waar chaos en mismanagement hoogtij vierden. En met name als het ging om de aanbesteding van nieuw materieel, hè, de procedure om nieuw materieel aan te kopen, daar werd gewoon gerommeld. Er waren niet bij de combino, maar wel bij nieuwe metrostellen die geproduceerd moesten worden, waren er ambtenaren van het GVB betrokken, hoge ambtenaren, die plotsklaps het CAF, waar ze toen uiteindelijk voor gekozen hebben, is een Spaans bedrijf. Die hoge topambtenaren, daar gingen de verhalen over rond, van hoe die geverteerd werden in Spanje zelfs, en zelfs tot aan vakantiehuisjes aan toe. Ja. Nou, als je op die manier bezig bent met je aanbesteding, dan ben je niet echt bezig met het kijken naar kwaliteit en het kijken naar klopt dit en past dit op de Amsterdamse rails. Dit is ook een dure grap geweest, hè, begrijp ik, voor Amsterdam. Ja, een tram kost zo gemiddeld een miljoentje of 1,2. Nou, als je er dan 150 van bestelt, dan praat je over substantiële bedragen. Ongelooflijk. Wat ik in die tijd heel opmerkelijk vond, was dat Amsterdam bezig was met nieuwe trams, maar Rotterdam ook. En dan zou je denken, Amsterdam en Rotterdam, waarom trek je niet gelijk op? En dat werd in de tijd nog benadrukt door Siemens, die met de boodschap kwam, als jullie gezamenlijk bij ons kopen, dan krijg je kwantumkorting. Dan krijg je 20-30% korting. Dat kon toen de tijd allemaal niet, want de schotten tussen de vervoersbedrijven in de Randstad, die waren hoog. De samenwerkingsbereidheid was nul. En dan krijg je eigenlijk vervoersbedrijven die qua volume te klein zijn om een aanbestedingsprocedure kwalitatief tot een goed einde te brengen. Ja. En dan krijg je dus grommel. Je zag het bij de Combino in der tijd in Amsterdam. Maar kijk nu maar eens wat er speelt allemaal bij de Uithof in Rotterdam, de Red. In Utrecht. Mm-hmm. En de Hoekse lijn in Rotterdam. Ook daar zie je weer dat de aanbesteding verkeerd is gegaan. De puinhoop en de chaos en de vertragingen en de miljoenen om de oren vliegen. Ja. Dat zowel Rotterdam als Utrecht bij dezelfde fabrikant ongeveer hetzelfde materieel, dezelfde infrastructuur hebben gekocht, dat is de railinfrastructuur, maar daarbij niet samenwerkte. En dan blijf je dus op die aanbestedingsmarkt van dit soort producten, ja, blijf je een te kleine speler om, als het misgaat, de fabrikant ook tot de orde te roepen. Hoe komt het dat het nou steeds weer misgaat? Hè? Want dit komt steeds weer terug. Blijkbaar zijn we nog steeds niet in staat om dit soort aanbestedingstrajecten op een fatsoenlijke manier te laten gebeuren. Dat heeft te maken met het gegeven dat de vervoersbedrijven en de vervoersregio's, dus Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, die zijn te klein om een aanbestedingsprocedure kwalitatief goed te begeleiden. En te onervaren waarschijnlijk dus ook. En te onervaren. Neem Amsterdam, die hebben nu net de Noord-Zuidlijn opgeleverd. Er was een projectgroep die verstand had en heeft opgebouwd van metro en metrotechniek enzovoort. Nou, bij de Noord-Zuidlijn is verschrikkelijk veel misgegaan. Maar dat projectbureau is inmiddels opgeheven bij gebrek aan diensten. Dus de hele kennis en de opbouw van kennis om grote projecten te begeleiden, die ontbreekt telkens. En dan is er voortdurend een pleidooi om dat te doorbreken door een soort van bij het ministerie van Infrastructuur, een à la Rijkswaterstaat, ja, een dienst op te tuigen die dit soort projecten gewoon gaat doen. Dat je ze gewoon wegneemt bij de te kleine vervoerders, maar dat je dat gewoon centraal aanstuurt. Dan ben je ook een speler, een belangrijke speler op die markt van de Bombardiers en de Saft en de Siemens. Er zijn er maar een handvol wereldwijd die waarschijnlijk ook nog eens afspraken met elkaar maken. Dat kan haast niet anders. Nee. Maar als je voor een Bombardier of een CAF of een Siemens is Amsterdam of Rotterdam een hele onbeduidende partner. Dat merkt Rotterdam nu ook met de problemen van de Hoekse lijn. Op zich zou je denken van je spreekt de fabrikant, de leverancier aan, maar die zitten tegelijkertijd met grote partijen als pakweg Tel Aviv of pakweg Toronto. Mm-hmm. Ja, en dan gaan ze echt geen capaciteit vrijmaken à la minuut. Nee. Om de problemen in het kleine Holland op te lossen. Nee. Het is allemaal te kleinschalig in Nederland. Ja. kant. En er staan te veel schotten tussen de vervoersbedrijven en de vervoersautoriteiten in de Randstad en daarbuiten om gewoon krachtig optreden mogelijk te maken. Oké, er valt nog veel te leren dus. Dankjewel, Jos Verlaan, voor het meenemen naar het Combino-drama in Amsterdam. Een verblijfsvergunning krijgen zonder te hoeven inburgeren, dat is mogelijk vanwege de zogenoemde Chavez-procedure. Afgelopen jaar maakten bijna 3000 mensen daar gebruik van. Is het terecht dat deze mensen niet hoeven in te burgeren? Daar hebben we het zo meteen over. En Ruben, jij bent er straks met Trending. Wat speelt er? Ja, het is de verjaardag van Willem van Hanegem. Hij wordt 75 jaar geleden geboren. En ja, op social media regent het felicitaties. Oké, horen we zo meer over. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. De Zwitserse bank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro gekregen. Het concern, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, heeft volgens de rechter rijke Fransen en sporters geholpen bij het ontduiken van belasting. Dat gebeurde door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. Egypte heeft 9 mannen laten ophangen vanwege de moord op een openbaar aanklager in Caïro 4 jaar geleden. Ze hebben volgens de rechter een autobom laten ontploffen toen de man voorbij reed. Sommige veroordeelden zeiden dat ze zijn gemarteld en daarom hebben bekend. Opnieuw kiest een in Nederland geboren voetballer met Marokkaanse roots voor een interlandcarrière bij Marokko. AZ-aanvaller Oussama Idrissi heeft de KNVB laten weten voor Marokko te gaan, omdat hij vanuit Zeist niet snel een uitnodiging kan verwachten. En vanaf volgende maand kunnen er in het noordoosten van Australië auto's rondrijden met emojis op het kenteken. Het gekozen kenteken in de staat Queensland moet 3 letters en 2 cijfers bevatten, en er is keuze uit 5 verschillende emojis. Onder meer die met de hartjes in de ogen en die met een zonnebril op. Dankjewel, Michel. We gaan naar Wijnand Zwaan. Hoe is de situatie op de wegen? De avondspits is begonnen, Rick. Misschien vooral wat problemen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er staat tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk met een vrachtwagen. Voorlopig zijn 2 rijstroken dicht. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht file bij knooppunt Everdingen 5 kilometer. En daar is de oorzaak een stilgevallen auto. Politiek vandaag. Rick van de Westerlaken. Ja, Nederland binnenkomen zonder in te burgeren, dat kan. Via de zogeheten Chavez-Vilches-procedure. Afgelopen jaar hebben bijna 3000 mensen van deze regeling gebruik gemaakt. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die in handen zijn van één vandaag. De migranten komen met name uit Marokko, Suriname en Turkije. Ik praat er zo over met Bente Becker van de VVD. Goedemiddag, mevrouw Becker. Goedemiddag. Welkom alvast. Maar eerst gaan we nog even praten over de rekenfout die het kabinet heeft gemaakt rond de energierekening. U weet het allemaal misschien nog wel, die valt dit jaar hoger uit dan verwacht, omdat het ministerie van Economische Zaken met achterhaalde gegevens rekende. Kamerleden twijfelen nu openlijk aan het planbureau voor de leefomgeving. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is één van de mensen die twijfelt over het planbureau. Als voorbeeld noemt hij het rekenmodel dat het planbureau hanteert voor de verkoop van elektrische auto's. Ik vraag, mag ik dan de modellen hebben waarmee je de schatting doet? En de modellen zijn geheim. En ja, het is toch de gouden standaard in de wetenschap, dat wanneer je een wetenschappelijk model gebruikt, je het model openbaar maakt, zodat iemand anders het kan publiceren, repliceren en er ook kritiek op kan uitoefenen. We weten ook dat deze modellen worden gebruikt nu om de klimaatplannen door te rekenen. Wat zegt dat van de betrouwbaarheid van dit planbureau? Dat maakt het alleen nog maar pregnanter dat die modellen openbaar gemaakt moeten worden. En dat die modellen door onafhankelijke wetenschappers gevalideerd moeten worden. Ja, Joost Vullings, vertrouwen is natuurlijk het codewoord in Den Haag. En nu wordt het dus getwijfeld aan het planbureau voor de leefomgeving. Hoe zit dat? Ja, ze vragen zich af, vooral trouwens het CDA vraagt zich af, is dat planbureau wel betrouwbaar en kloppen de modellen wel? Ja, dat is wel vrij fundamenteel als politici in Nederland gaan twijfelen aan onze planbureaus. Kijk, het is natuurlijk zo dat onze planbureaus, als je gewoon ook kijkt naar het Centraal Planbureau, de allerbekendste, die vaak de economische cijfers doorrekent, er worden natuurlijk gewoon fouten gemaakt. gemaakt. Want dat zijn planbureaus en die kijken vooral in de toekomst. Dat is ook wat de politiek van ze wil. Ja, daar moet je modellen voor ontwikkelen. En die modellen worden heel vaak aangepast. Want ze leren jaar in jaar uit, leren die rekenmeesters weer bij. Ja. Dus er kan wel eens iets fout gaan. Nou, met die subsidie voor de elektrische auto's is duidelijk iets fout gegaan. Daar is iedereen het over eens. Nou, daar heeft Pieter Omtzigt terecht kritiek op. Maar om nou gelijk de hele geloofwaardigheid van het instituut in twijfel te trekken, is misschien wat riskant. Ja, want de planbureau is natuurlijk ook bezig met de doorrekening van het klimaatakkoord. Zeker. Hartstikke belangrijk. Ik kan me voorstellen dat het voor tegenstanders dan weer de ideale stok is om mee te slaan. Ja, want kijk, als een partij als CDA eraan gaat twijfelen, dan krijg je natuurlijk dat oppositiepartijen die veel minder met klimaatbeleid op hebben, gewoon kunnen zeggen, ja, er ligt wel een doorrekening, maar ja, dat is ongeloofwaardig, want dat zijn gewoon maar zelletje pannenkoeken, dus dat geloven we niet. En dan krijg je wel een situatie, is dat, kijk, de rol van de planbureaus in de Nederlandse economie is dat zij gewoon objectief naar zaken kijken. Dus als een partij een verkiezingsprogramma uitbrengt, dan zou het zelf kunnen zeggen, ons verkiezingsprogramma is echt van fantastisch voor de economie, mm-hmm, en echt geweldig voor het milieu. En de ander zegt, nee, die van ons is nog beter voor de economie en nog beter voor het milieu. Nou, daarvoor hebben wij die planbureaus, om die verkiezingsprogramma's objectief te bekijken. Nou, die meetlatten die instituten gebruiken, die kunnen af en toe wel eens beter. Maar om nou te zeggen dat dat allemaal niet deugt, is gewoon heel gevaarlijk. Want zij proberen gewoon vaak toch objectiviteit te brengen in de wel eens en niet eens discussies die hier gevoerd worden in Den Haag. Ja, maar ik snap wel de verontwaardigingen. En ik kan me ook voorstellen dat je zegt, joh, laat nou, ben open over de modellen die je gebruikt. Dat klopt. Ik bedoel, dat kan ik ook niet helemaal begrijpen. Misschien dat ze bij nader inzien die modellen rond die elektrische auto's ook heel brak vonden. Dat ze deden, die durven we niet te laten zien. Ja. Maar kijk, normaal gesproken ook is natuurlijk wel zo dat die modellen die de rekenmeesters van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, en het Centraal Planbureau gebruiken, die worden natuurlijk wel gevalideerd. Dat zijn wetenschappelijke modellen. Dus het is wel de gebruik dat andere wetenschappers erop kunnen schieten. En ze nemen natuurlijk ook weer modellen over van andere wetenschappers in het buitenland. Het is niet zo dat die mensen stiekem in een kelder zitten te rekenen. Nee, maar goed, Joost, kijk, ik begrijp dat de politici verontwaardigd zijn, dat ze dat gebruiken om dat politiek uit te buiten. Zeker. Maar hoe terecht is het nou eigenlijk dat dit terugslaat op het planbureau? Hebben ze nou echt een miskleun hier? Nou, met die elektrische auto's, daar wel, maar met die energierekening. Nee, zij hebben gewoon in 2017 een rapport afgeleverd waarvan toch iedereen hier zegt van dat rapport was goed. Maar ja, dat rapport moet je misschien 2 jaar later niet meer gaan gebruiken. Want de situatie kan veranderen. En dat is wat gebeurt. Dus ook, ik heb met het ministerie van Economische Zaken gebeld, die dus op basis van dat rapport zijn gaan rekenen. Die zeggen, wij nemen dat planbureau voor de leefomgeving helemaal niks kwalijk. We hebben gewoon zelf een fout gemaakt. We hadden gewoon actuelere cijfers moeten gebruiken of al moeten vragen. Dat hebben wij niet gedaan. Dat kan je het planbureau niet kwalijk nemen. Is het wel bijvoorbeeld GroenLinks, die heeft een zijdelings een beetje kritiek op het planbureau voor de leefomgeving. Die zeggen van, nou, GroenLinks vindt dat het planbureau wel wat meer mensen kan gebruiken. Dat ze het eigenlijk gewoon te druk hebben. En daarnaast zeggen ze van, kijk, het Centraal Planbureau bestaat al tientallen jaren. Die hebben zoveel ervaring dat die modellen nog min of meer uitgekristalliseerd zijn en steeds betrouwbaarder zijn geworden. Het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat nog maar 11 jaar. Dat is relatief jong. Dus die moeten ook gewoon wat meer ervaring opdoen. Dus het daar waardoor ze waarschijnlijk net iets meer foutjes maken dan het Centraal Planbureau. Ja. Bente Becker, u bent Kamerlid voor de VVD. U hoorde net uw CDA-collega. Hoe zit het met uw vertrouwen in de Nederlandse instituten? Nou, ik denk dat deze week niet goed is geweest voor het vertrouwen van mensen in het land, maar eerlijk gezegd ook wel voor Kamerleden in cijfers die je opgestuurd krijgt rondom energie en rondom klimaat. We gaan op dit moment voor tientallen jaren klimaatbeleid maken. We gaan heel wat van mensen vragen om dit land schoner door te geven aan volgende generaties, en dat moet ook. Maar ja, dan is het wel slecht als mensen echt ongerust worden, terecht, omdat ze zien dat cijfers achteraf niet blijken te kloppen. Ja. En als er dan ook nog twijfel bestaat over het planbureau dat het moet gaan doorrekenen, ja, dan snap ik dat heel goed. Mm-hmm. Zeg Joost, want daar gaan we het, laten we het daar eens even over hebben, die energierekeningen. Ja. Krijgt de Nederlander nu alsnog meer of minder te besteden na deze tegenvaller met de energierekening? Daar maak ik even een cliffhanger van. Wat ik de politiek in algemene zin verwijt, is dat ze zelf altijd die rapporten van die planbureaus zelf heilig verklaren. Hè? Dus het is eigenlijk, ik vind eigenlijk dat de politiek hierin faalt. We hebben ieder jaar op Prinsjesdag die koopkrachtplaatsen. praatjes. Mm-hmm. Het kabinet die loopt ermee te schitteren, of de oppositie loopt er zo'n weg op te schieten dat het allemaal niet deugt. Maar dat we maken een soort. Dat zijn modellen. En dat maken de politici zelf zo heilig. Het is niet de realiteit, bedoel je? Het is niet de realiteit. En als je het zelf zo heilig maakt, dan moet je ook niet raar opkijken dat als het niet uitkomt, dat mensen boos worden. Het is een beetje de weersverwachting eigenlijk. Ja, zo moeten we het gaan verwachting, zien. Verwachting, hè? Ja, precies. Ja. Je mag van weermannen ook nooit voorspelling zeggen. Maar goed, het rare is, maar Rick, ik durf het bijna niet te zeggen. Kijk, het ministerie van Economische Zaken heeft een fout gemaakt. Die zeggen, wij hebben de energierekening veel te laag ingeschat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gezegd, nou, het is veel hoger. Maar wat betekent het nou voor de koopkracht? Nou, we hebben contact gehad met het NIBUD, met het Centraal Planbureau. Ja, en die zeggen, ja, wij hebben eigenlijk die fout niet gemaakt. Wij hebben gewoon altijd wel met die hoge energietarieven gerekend. Oké. Okay. En de laatste voorspellingen, die hebben ze gedaan in december, januari, is eigenlijk dat ze zeggen van, de inflatie zoals we die hadden berekend voor 2019 was 2,4%. En de eerste berekeningen, dus echt op basis van de werkelijkheid, wat er in januari is gebeurd, is 2,2%. Dus het zou eigenlijk meevallen dan? Nou, sterker nog, dan zou de koopkracht dus groter moeten worden. Groter dan. Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Want ik echt op Twitter, iedereen, als ik al zeg van je mensen, kijk ook naar de andere kant. Kijk niet alleen naar je energierekening en naar de kosten van de ziektekostenverzekering. Want die zijn omhoog gegaan, dat wordt niet ontkend. Maar er staat iets tegenover. Maar ja, op basis van de laatste cijfers, over 2 weken komen weer nieuwe cijfers, is de conclusie, de koopkracht gaat er meer op vooruit dan voorspeld. Maar het wel is waar ik wel achter kom, en dat vind ik ook weer een fout van de politiek, is dat wat iemand van het Centraal Planbureau legt mij uit van, ja, kijk, wat mensen doen, heel logisch, je vergelijkt je loonstrook van december met die van januari. En dan zie je dat je een klein beetje meer netto loon hebt. En dan zie je energierekening en dan denk je, ja, dank je de koekoek, ik ga erop achteruit. Maar ja, dan zegt iemand van het Centraal Planbureau, ja, maar wij weten dat zo'n die hele grote groep ambtenaren op 1 juni hun cao verhoging krijgen. Ja, en die hebben wij al in het jaarcijfer gestopt. En heel veel ouderen die krijgen bij hun belastingaangifte een hogere oudere korting dan een jaar geleden. Ja, dat zien die mensen ook pas bij de afrekening. Dat gaat nog komen. Dat allemaal gaat nog komen. Maar ja, inmiddels merk je gewoon dat mensen het vertrouwen, uiteindelijk draait het toch om, het vertrouwen gewoon in die koopkrachtcijfers, in de belofte van het kabinet, totaal zijn verloren, omdat de kosten evident ben je op de deurmat liggen. En de baten, ja, die zullen wel komen, maar die hebben te weinig mensen nog gezien. Of die baten waren te weinig, waardoor het vertrouwen helemaal weg is. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Oké, dus de feiten zijn op dit moment misschien een klein beetje. Ja, maar we durven het bijna niet te zeggen. Nee, ja, nee, ik zeg, dat waren die lui van het Centraal Planbureau die dat gezegd hebben. Niet wij, hè. Laten we dat even helder hebben, want anders worden mensen weer boos. Oké, ja. Dan ronden we het nu, dit onderwerp goed, af. Doen we, ja. Goed zo. Nederland binnenkomen zonder in te burgeren, dat kan via de zogeheten Chavez-Vilches-procedure. Afgelopen jaar hebben bijna 3000 mensen van die regeling gebruik gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In handen van één vandaag. De migranten komen met name uit Marokko, Suriname en Turkije. Tweede Kamerlid voor de VVD, u hoorde al Bente Becker. Het gaat dus om 2900 mensen die niet hoeven in te burgeren. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat vind ik een doorn in het oog. Want ik vind dat iedereen die hier in Nederland is, die hier zegt, ik wil hier mijn toekomst opbouwen, ik wil misschien zelfs wel Nederlander worden, dat we daar ook van zouden moeten kunnen vragen om de taal te leren, om aan het werk te gaan, om zich te verdiepen in de vrije waarden van de Nederlandse samenleving. Ja, en voor deze categorie mensen kan dat helaas niet. Nee, voordat we even verder gaan praten over het hoe en waarom, Joost, even naar deze procedure. Waar komt die vandaan? Dat is eigenlijk een arrest van het Europese Hof uit 2017. Dus die Chavez-Vilches-procedure, of arrest eigenlijk. Nou, in die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder met een Nederlands kind een verblijfsrecht hier in Nederland zou moeten krijgen. Nou, het antwoord was dus ja. En op basis daarvan heeft toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff het beleid aangepast. En dus sindsdien zijn er bijna 3000 mensen binnengekomen. Eigenlijk kan je zeggen, het gaat om gezinshereniging. En daarmee vielen de eisen van de inkomensvereisten en maar ook de inburgeringsvereisten viel weg met dit arrest. Nou ja, en dat zie je dus ook in de cijfers die we hebben opgevraagd. Van, er zijn 2900 mensen binnengekomen uit dus die landen die je noemde. En er staat dus geen inburgeringseisen tegenover. Terwijl dat normaal gesproken wel zo zou zijn. Ja, en help me nog eventjes. Om wat voor mensen hebben we het dan nu precies? Ja, en laat ik 3 voorbeelden geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om een vrouw, die in Nederland woont, die zwanger is geraakt van een Marokkaanse man, woonachtig in Marokko. En als het kindje geboren is, mag die man uit Marokko naar Nederland komen, want die is de vader van het kind. En dan hoeft hij dus niet in te burgeren. En waarom hoeft dat dan niet? Ja, dat is dus een effect van dat arrest. Ja, dat moet je toch echt. Als je verder gaat vragen, moet je een jurist bellen, Rick. Oké, nee. Maar ga verder met je voorbeelden. Maar een ander voorbeeld is ook dat bijvoorbeeld een Nederlandse man een illegaal verblijvende vrouw in Nederland zwanger maakt. En dat kindje wordt geboren. En dan moet die vrouw officieel het land uit. En dan is er ook wel eens rechtszaken geweest. Van, nou, en dan zeiden de Nederlandse rechter van en de IND van nou, dat kind kan bij de vader wonen. Maar vaak was die vader had eigenlijk al de benen genomen. Nou, op basis van dat soort uitspraken heeft dus de rechter gezegd, nou ja, dat kan dus eigenlijk niet. Dus heeft dat die ouder voortaan gewoon het automatische verblijfsrecht. Maar er zit ook nog een ander alletje onder het gras. Bijvoorbeeld de kinderen van de jihadstrijders die nog in Syrië en Irak zitten. Als zo'n Nederlandse jihadstrijder zwanger is geworden van een Irakese jihadi, dan zou hij dus op basis van dit arrest naar Nederland mogen komen. Nou, daar zit ook niet echt iemand op te wachten, geloof ik. Nee, nou ja, goed. Machiel de Graaf van de PVV, die zegt er zitten perverse prikkels in deze procedure. Onze verslaggever Elodie Verwij vroeg hem wat hij daarmee bedoelt. Nou, dat is heel simpel, die prikkel. Je komt naar Nederland, je krijgt hier met iemand een kindje en je mag blijven. En je hoeft dus ook niet in te burgeren. En daarna word je ook nog eens een keer ontzorgd. De portemonnee staat open en ja, hoe pervers wil je het hebben? Je hoeft dus niks te presteren. Alleen maar een kind hier op de wereld te zetten of te laten zetten door een uitgekozen partner of hoe dat ook mag gaan. En dan mag je dus blijven in Nederland zonder te hoeven inburgeren. Ja, het is vreselijk. Ja, dat was dus Tweede Kamerlid Machiel de Graaf van de PVV. Ja, mevrouw Becker, bent u het met hem eens? Een perverse prikkel? Ja, ik stoor me ook aan deze uitspraak van de rechter. Nou is het niet zo dat je automatisch, als je in Nederland een kind verwekt, dat je dan ook op deze regeling aanspraak kan maken. Het moet wel zo zijn dat de andere ouder Nederlander is en het daarmee het kind Nederlander is. En omdat het kind dan Nederlander is, is de gedachte geweest van de rechter, heeft dat recht op verzorging van de ouders. Mm-hmm. En dat zou het niet kunnen krijgen als die ouder hier niet in Nederland kan zijn. En dat zorgt eigenlijk voor dat verblijfsrecht. Dus het is niet zo dat het voor iedereen geldt, wat Michiel de Graaf zegt. Maar ja, ik ben het wel met hem eens dat het zorgelijk is dat we vervolgens niet van deze mensen kunnen vragen om echt mee te gaan doen in Nederland. En daar heb ik vandaag aan de staatssecretaris of aan de minister Koolmees van gevraagd, kunt u er niet voor zorgen dat deze mensen alsnog moeten inburgeren? Want hij is op dit moment bezig met een nieuwe inburgeringswet. Ja, vanochtend vond dat debat over inburgering plaats in de Tweede Kamer en minister Koolmees zei toen het volgende over deze procedure. Als gevolg van Europese hofuitspraken in zaken Zambrano en Chavez kunnen derde landen ouders van een minderjarig Nederlands kind aanspraak maken op verblijf in Nederland. En op grond van aan unierecht ontlenen verblijfsrechtelijke status is deze groep niet inburgeringsplichtig. En ik zie ook geen mogelijkheden op basis van dit arrest van het Europese Hof om te onderzoeken hoe we dat alsnog kunnen opleggen. Nou, een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk, mevrouw Becker, zegt hij dus met zoveel woorden dat hij er niks aan kan doen. Ja, gelukkig hadden we nog wel een tweede termijn in dit debat. Okay. Want daar mocht ik ook nog een vraag aan de minister stellen. En daar heb ik aan hem gevraagd of hij niet toch wil kijken samen met staatssecretaris Harbers of er juridische mogelijkheden zijn. En dat vraag ik omdat hij dat ook heeft toegezegd voor andere groepen in Nederland die nu niet inburgeringsplichtig zijn. Bijvoorbeeld mensen uit Turkije. Mm-hmm. Omdat we daar een associatieverdrag mee hebben als EU, hoeven deze mensen niet in te burgeren. Dat vindt de VVD ook een slechte zaak. En het nieuwe inburgeringsstelsel gaat niet uit van een soort van algemene inburgeringsplicht, maar gaat uit van een persoonlijk integratieplan voor iedere inburgeraar. Ja, ja. En wij hopen dat dat een escape biedt om toch iets aan een inburgeringsverplichting ook aan deze groep die onder het Chavez-arrest valt op te kunnen leggen. Nou ja, en u noemde zelf de Turkse gemeenschap. Een groot deel daarvan is natuurlijk nog heel erg op Turkije gericht en niet op Nederland. En daar merken we nog steeds elke dag de consequenties van. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ook voor deze mensen dat dan zou kunnen. Ja, nou dat hoop ik. De minister heeft toegezegd dat hij voor de zomer daar met een onderzoek naar zal komen. Want het klopt helemaal wat u zegt. Een kwart van de mensen met een Turkse achtergrond in Nederland voelt zich geen Nederlander. En dat zijn soms zelfs wel mensen die hier al generaties lang wonen. Mm-hmm. En we zien nu door de situatie in Turkije en door de druk van president Erdogan dat er weer een groeiend aantal asielaanvragen is vanuit Turkije in Nederland. Ja, en wij vinden het van het grootste belang dat deze mensen ook de taal gaan leren, aan het werk gaan en niet met de rug naar de Nederlandse samenleving komen te staan. Wanneer moet de minister wat u betreft met een reactie hierop komen? Nou, wat mij betreft zo snel mogelijk, maar het leek hem realistisch om voor de zomer daar onderzoek naar te hebben afgerond. En dan hoop ik dat we dan ook voor de zomer dat debat nog kunnen voeren met elkaar. Ja. Iets anders dat dan vandaag nog aan de orde kwam. U heeft samen met het CDA voorgesteld om migrantenkinderen te verplichten om naar de voorschool te gaan. Hè? Wat is het idee daarachter? Ja, dat klopt. Dat gaat over inburgeraars van wie we vragen, omdat ze hier willen blijven in Nederland, om zich in te spannen de taal te leren. En eigenlijk is het dan gek dat we niets regelen ten aanzien van de kinderen. Want juist bij kinderen van nieuwkomers zie je dat de taalachterstanden heel groot zijn. Meer dan de helft van alle kinderen met een achterstand heeft een migrantenachtergrond. Dus waarom zouden we nou niet in die inburgeringsplicht ook opnemen dat de kinderen van deze mensen ook verplicht naar de voorschool gaan, waar ze extra Nederlands leren, zodat ze niet al met een valse start in de Nederlandse samenleving beginnen? Ja, dan wil PvdA een gratis voorschool voor alle kinderen, hè? Ja. Vindt u dat een idee? Ja, dat was meteen de reactie, want ik dacht, ik ga nu zaken doen. Ik ga vragen aan de Partij van de Arbeid of ze mijn voorstel willen steunen. Dat wilden ze helaas niet. Ze wilden wel dat het gratis zou worden voor iedereen. Dat lijkt mij niet meteen de oplossing. Er zijn ook mensen die voldoende verdienen om, als hun kind een achterstand heeft, ervoor te zorgen dat ze ook een steentje kunnen bijdragen aan die taalles. Maar hier gaat het over inburgeraars. Dat zijn mensen die hebben vaak geen inkomen. Die komen gewoon in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, voor andere regelingen. Dus hier is het probleem niet het geld. Maar wel dat sommige mensen soms zeggen, ik wil niet dat mijn kind naar de voorschool gaat, want dat is in strijd met mijn cultuur. Want in mijn cultuur voed je je kind tot die 5 is zelf op. Of mannen die zeggen, ik wil niet dat mijn vrouw te veel buiten de deur komt, en als mijn kind naar de voorschool gaat, moet ze te veel de straat op. Ja, dat vind ik geen redenen. En daarom wil ik graag die verplichting. Ja, ik snap het. Nou zijn er in het regeerakkoord allemaal maatregelen om de inburgering te verbeteren. De minister kondigde ook vorig jaar groots aan, de inburgering moet op de schop. Nou ja, we hebben nu het aantal punten besproken die wel wat verbetering behoeven. Zit de minister eigenlijk wel er goed genoeg bovenop? Nou, wij hebben vandaag ook gevraagd aan de minister, want er is nu vertraging opgelopen met de inburgering. Het zou in 2020 zou een nieuw stelsel ingaan en dat wordt nu 2021. Dus we hebben echt de minister ook een beetje aangespoord om dit met urgentie te doen. Natuurlijk is het ontzettend moeilijk, want gemeenten worden straks voor verantwoordelijk. Dat is een grote stelselwijziging. Nou, dat moet hij met al die gemeenten ook gaan overleggen. Het betekent dat de DUO, dus de uitvoeringsorganisatie, een hele andere rol krijgt. Dus ik snap dat het allemaal ingewikkeld is. Maar het is wel zaak dat het echt gaat gebeuren. En ook dat gemeenten straks niet de mogelijkheid hebben om er een beetje met de pet naar te gooien. Nee. Wat VVD betreft moet echt iedere inburgeraar de taal leren, aan het werk vanaf dag 1. En ook goed kennis opdoen van de vrije waarden van de Nederlandse samenleving. We gaan het in de gaten houden of het de minister gaat lukken om het zo snel mogelijk op te pakken. Dankjewel. Bente Becker van de VVD en politiek commentator Joost Vullings. Marvin Gaye, Can I Get a Witness? Trending vandaag. Ja, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Willem van Hanegem, oftewel de Kromme, die is vandaag 75 jaar geworden. En het voetbal heeft de Feyenoord-legende tegenwoordig een beetje ingewisseld voor golf. En ja, het succesvolle aanschuiven als gast bij Business Insight doet hij ook regelmatig. Bij Harry Mens is dat. Maar dat loopt niet altijd even soepel. In de voetbalterm, dat zijn twee moordenaars. Daar heb je bijna geen kans tegen. Nou, type van Hanegem vroeger. Nou, het is... zit je nou te zanen, Harry? Ja, dat wil ik net gaan vertellen. Oh, ga je gewoon. Ja. Nee, nou ben ik weer... Ja, gaat me godverdikke elke keer in de war brengen, Harry. Was jij vroeger ook een beetje fan van Willem van Hanegem? Nou, ik vind als de directe manier van praten vind ik heel prettig. En, zelfs voor een voetballeek als ik is dat heel toegankelijk. Ja, nou, het regent felicitaties van hem. En afgelopen weekend, geloof ik, was er een schitterende reportage bij Andere Tijden Sport ook over Willem van Hanegem. Zeker het terugkijken waard. Dan, vanwege het enthousiasme over de tweede topmeeting tussen president Trump en Kim Jong-un in Vietnam. Kan je nu gratis door een kapper in Hanoi een echt Trump of Kim Jong-un kapsel laten aanmeten? Welke heeft jouw voorkeur, Rick, als je moet kiezen? Jeetje. Ik zou het over jouw haar hebben, dat lijkt me veel beter. Wat heeft jouw voorkeur? Nou, als ik dan moet kiezen tussen deze twee kwaden, dan vind ik dat opgeschoren kapsel van Kim Jong-un, dat zou ik dan eerder nemen dan dat verlepte kapsel van Trump. Ja. Terwijl het eigenlijk jouw haar er van nature al meer op dat van Trump lijkt. Dankjewel, Rick. Alsjeblieft. Kijk op de webcam mee en dan kunt u zelf oordelen, want jij bent meer van het Kim Jong-un kapsel, kan ik al zien. Nou, wanneer je door de straten van Hanoi loopt, is er een grote kans aanwezig dat je dus opeens een Trump of een Kim Jong-un lookalike tegenkomt. Of ja, neem gratis zelf zo'n kapsel. Dan ja, een bizar onderzoek bij de 9-maandenbeurs. Daar blijkt dat zwangere vrouwen en jonge moeders het liefst Jesse Klaver als vader voor hun kind willen hebben. De moeders konden kiezen uit... Als ze al zwanger zijn. Ja, ja, ja, ja. Een beetje laat, hè? Ja, net te laat. De moeders konden kiezen uit tal van BN'ers. En Klaver kwam met 51% van de stemmen als winnaar uit de bus. Little Kleiner werd het vaakst genoemd in de categorie van wie de vrouwen juist niet, niet als kind een vader willen hebben. 47%. Willen ze hem als kind? Nou, dat zou zomaar kunnen. Lil Kleine, goede naam. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij ervan wakker ligt. Luister maar even. Jullie schat, wees stil, nee, vraag me niks. Schud je billen op een van mijn laatste hits. Al die mannen zijn skeren, jullie maken niks. Het is die jongen die rijker dan je vader is. Ja, ja, nou, het is wel een hele rijke vader die je dan bij zou krijgen. Dus dat scheelt. Of een rijk kind. Of een rijk kind. En misschien heeft u het al om je heen gemerkt. Want Nederland kampt met een griepepidemie. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 94 van de 100.000 mensen met griep naar de huisarts. De week daarvoor ging het om 101 personen. En er kan gesproken worden van een epidemie wanneer twee weken achter elkaar minstens 51 mensen op de 100.000 naar de huisarts gaan vanwege griepverschijnselen. Dus ja, het is weer zover. Rick, ben jij al geveld geweest deze week? Nee, ik wou het ook nog even voorlopig uitstellen. Laten we dat doen. En wensen gewoon iedereen die nu ziek is beterschap. Ja, beterschap en blijf gezond zou ik willen zeggen. Ja, eet verstandig en dat soort dingen. Ja, goed. Oké, tot zover 1 Vandaag. 6:15 zijn we er op NPO 1 met de televisieversie van 1 Vandaag. En hier Lara Rensen met Nieuws en Co. Ik wens je nog een heel mooie dag. Thuis bij Afrotros. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werk lekker. Prettig hoor. Die ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens.